Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Alo, alo. Eto Annały migały. Eto saopštenje od šamanov Ant. Об энергии перемен, которая приведет землю к летному солнцестоянию. Туземцы знали это, они никогда не теряли связи с землей и источником они знали, как интерпретировать сообщения вселенной и до сих пор. Летнее солнцестояние всегда было для них священным моментом, моментом воссоединения с источником. Annały migały w najkrótszą noc w roku. Proszę Państwa, ledwieśmy przeszli światłem, zapalili światło w najdłuższą noc w roku, już jest najkrótsza. Zegar bije coraz szybciej. Kogo bije? No właśnie. Na przykład muzyków, których z nami nie ma. Niektórzy mówią, a przynajmniej kalendarz, że lato w tym tygodniu się rozpoczyna. W zasadzie już się rozpoczęło. A niektórzy mówią, że lato się kończy. Kończyć się lato i zespół Kino. Хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд. повезло. Дождь идет четвертый день, хотя по радио сказали, жарко будет даже день. Но впрочем, в той тени, где я пока, и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день едим, а три пьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался. Я сижу в тишине, чему и рад вполне. Kino kończy się lata. No właśnie, kalendarz mówi, że zaczyna się, a Wiktor Coj śpiewa, że lato się już kończy. Muzyka, jeśli chodzi o warstwę wideo, tak, wiem, brzmi to paradoksalnie, ale jednak wideo i obraz są nierozerwalnym dodatkiem, bardzo smakowitym często do muzyki. Córki Mafii, takimi fragmentami filmu, między innymi ten utwór zespołu Kino jest ilustrowany. Wiktor Coj, czyli dowód na to, że Korea i Rosja mogą iść razem. Syn koreańskiego inżyniera, twórca leningradzkiej sceny rockowej, który, no już pomijając to, że inspirował się Władimirem Wysockim, grał utwory Chucka Berry'ego. W wieku 28 lat zasnął za kierownicą i już się nie obudził, zjechał na przeciwległy pas na terenie dzisiejszej, chciałem powiedzieć, Łotewskiej Republiki Radzieckiej, ówczesnej Łotewskiej Republiki Radzieckiej. I być może ta wczesna śmierć właśnie a la James Dean spowodowała, że stał się on nieśmiertelny i jest symbolem cały czas buntu przeciwko systemowi, który był w Związku Radzieckim. Między innymi dosyć aktywnie opierał się przeciwko przymusowej służbie wojskowej. Na tyle aktywnie, że tak zasymulował zaburzenia umysłowe, że został zamknięty w zakładzie. Z grupą Kino wydał 7 albumów, a kończyć serię to, no to piosenka z tak zwanego czarnego albumu. Jak widać, nie tylko Metallica ma swój czarny album, ale nasi symbol tak naprawdę rockowego buntu ze Związku Radzieckiego również. No właśnie, troszeczkę pójdźmy w głąb, jeśli chodzi o dzisiejsze annały. Oj, pan Zbyszek, nie, to muszę w takim razie jeszcze jeden rosyjskojęzyczny utwór wyemitować. Pan Zbyszek, który już pisze, ni pani Maju, źle to widzę, musi redaktor jechać obok pałacu ambasady rosyjskiej i nawdychał się cyrylicy. Jak zwykle, jak zwykle, jak zwykle, perfumy wiedzy, jak mawiał Tytus Dezo. Najpierw elektrocymbałograf, który zeruje do poziomu przedszkolaka, a potem już tylko perfumy wiedzy właśnie. I perfumy wiedzy, których się nawdychałem, między innymi będąc w niedzielę nad Wisłą, spowodowały to, że mogę na przykład przywołać historię Piotra Puławskiego. Mogę ją przywołać w głowie, albo mogę wyemitować utwór zespołu Polanie pod tytułem Nie wiem sam, i to jest naprawdę utwór, który pasuje pod jazdę skuterem latem w mieście. Nie wiem sam, nie wiem sam. I chodzę tak jak we śnie, nie wiem sam. To jest miłość, nie wiem sam. Nie wiem sam. Dzień ciebie znam. Nie wiem sam. Nie wiem sam. Dlaczego nie śpię całą noc? Nie wiem sam. Dlaczego słyszę twój głos? Nie wiem sam. Tylko jeden. Dzień ciebie znam. A może to rozwieje się. Jutro już zapomnę cię. Sam. Czy spotkam cię jeszcze dziś? Nie wiem sam. Czy bez ciebie mogę żyć? Nie wiem sam. Nie wiem sam. Jak ci to wszystko powiedzieć mam. Nie wiem sam, czy spotkam cię jeszcze dziś, nie wiem sam. Czy bez ciebie mogę żyć, nie wiem sam. Jak ci to wszystko powiedzieć mam. Doprawdy ten utwór może pasować do jazdy skuterem, szczególnie takim klasycznym, przyokrąglonym, nie spiczastym, broń Boże, tylko właśnie z takim okrągłym światłem i zaokrąglonymi błotnikami. Zresztą skuterowcy, tak zwani modsi z południowej Anglii, z Brighton, mają niesamowite stylizacje swoich skuterów, ale przede wszystkim stylizację siebie. Jazda na skuterze wymaga, myślę, pewnych konwenansów. Rozpoznaje się to po tym, że ów jeżdżący może mieć na sobie koszulę z wąskim krawatem oraz marynarkę z wąskimi klapami. No, w dni deszczowe może to być również parka wojskowa i tak uzbrojony może przypominać jednego z bohaterów filmu Niewinni czarodzieje. A czarodzieje internetowi, czyli wy, drodzy słuchacze, piszecie bardzo różnie. I to jest bardzo dobre, gdybyście pisali tak samo. Byłoby to dopiero dziwne. I tak, pan Lutman ten chyba wyczuwa, że troszeczkę folk metalowa będzie dzisiejsza audycja, zamieszczając parodię polskiego folk metalu. Tak będzie. Panie Nikiforze, oczywiście troszeczkę ciemnych rytmów, być może również tureckich, będzie. Może nawet będzie muzyka końca lata. Wiktor Coy zapowiedział już ów koniec. A również pana Marcina witam ze Starej Gwardii. Nikifora, który proponuje mi obcięty samochód. Nie, czy ja wiem, stare wino, pogniłe sery i samochody bez dachu. Nie wiem, czy ja się na to piszę. Pan Robert z kolei melduje się i ja również melduję się, bardzo mi miło. W tę upalną, magiczną, najkrótszą noc również zaznacza swoją obecność Altea. Jest mi bardzo miło. I pan Krzysztof, a także pan Adam, który poetycko mówi o lampie tego świata, która ciągle nas teraz, w zasadzie w te praktycznie białe noce, oświetla. Godzina szamańska, szampańska, a jakże, tego drugiego również powiedzmy, że skosztowałem ostatnio. I pan Przemysław, który wspomina swoje trasy, które obróciły się o 180 stopni, mam nadzieję, że obróciły się bardzo, w bardzo dobrym kierunku. I pan Zbyszek, nieśmiertelny, pisze, czy jazda skuterem pod koszulą najlepsza była Trybuna Ludu. Oczywiście, że tak. Ach, żeby zrobić taką teraz rekonstrukcję epoki, no, z kupnem Trybuny Ludu mógłby być pewien problem. A jeśli chodzi o skuter retro, pan Paweł z Radomska pisze o pewnej włoskiej marce na V. Tak, niemniej zanim była ta włoska marka na V, jest pewna włoska marka na L. Dłuższa troszeczkę, ale mówię, nie robimy krypciochy tutaj, także nie mogę posługiwać się pełnymi nazwami. Natomiast mogę wyemitować jeszcze jeden utwór zespołu Polanie, dlatego że tam pan Piotr Puławski w tym tygodniu obchodzi urodziny. Utwór, który oryginalnie był wykonywany przez zespół zagraniczny i nie wspomnę jaki, ale państwo, drodzy słuchacze, z łatwością po prostu zidentyfikują tytuł piosenki I'm Crying w wykonaniu Polan. By my door, I don't have your loving anymore. Since you've been gone, I'm a hurt inside. Well, I want you, baby, by my side, yeah. I'm crying, you know I'm crying. Hear me crying, baby, hear me crying. Oh, that blue baby every night. Well, you know you didn't treat me right, and now my tears begin to fall. Well, I want you, baby, so yeah, I'm crying. You know I'm crying. Hear me crying, baby, hear me crying, yeah. Członków zespołu Palanie był Piotr Płaski, zwany również Peterem Steinmannem, który urodził się właśnie 22 czerwca, czyli dziś ma urodziny. Miałby urodziny, dlatego że po pierwsze był muzykiem i wraz z zespołem Polanie miał okazję występować obok zespołu The Animals, a potem stał się instruktorem latania akrobatycznego. Taka zmiana branży dla mnie jest zrozumiała. I tu są niesamowite emocje, adrenalina. I naprawdę można poczuć, że się żyje, czy wychodząc na scenę, czy wchodząc na pokład samolotu. A jeśli chodzi o dobre i godne życie, to bardzo dziękuję Nikiforowi za propozycję dzisiejszą, którą wykorzystałem i która zaraz zostanie wysłana w eter, wysłana w przestrzeń, a dzięki temu z prędkością światła będzie lecieć w kosmos i za jakieś kilka minut dotknie orbity najbliższej planety, a za minut kilkadziesiąt być może już będzie lecieć do granic Układu Słonecznego. Muzyka końca lata i naucz się być sam. Już wie. została w tej piosence poruszana bardzo ważna kwestia. Te, które kochają, nie rozumieją, a te, które rozumieją, nie kochają. Wolę prawdopodobnie te drugie, no, osoby, które mnie znają i rozumieją, no chociaż gdyby miały ku mnie takie bardziej pozytywne emocje, moje życie chyba byłoby wtedy idealne, muszę przyznać, a tak rzeczywiście też również muszę przyjąć nauki, nauczenia się bycia samemu, sprzątania, podlewania roślin oraz zmieniania pościeli. Rzeczywiście zmiana pościeli, zmiana poszewki, w którą to sztukę mężczyźni nie zawsze są wtajemniczeni, ale warto się jej nauczyć, powoduje, że mamy takie poczucie zaopiekowania się sobą, zrobienia czegoś dla siebie i to jest bardzo miłe poczucie. A jeśli chodzi o miłość i relacje, dobrze jest się nie spóźniać. Dobrze jest być o czasie i to w sensie bardzo technicznym i bardzo logistycznym, jak również w sensie ogólnym, żeby z pewnymi rzeczami zdążać i z pewnymi być może propozycjami, bo okazje po prostu znikają i czas właściwy do pewnych rzeczy nieubłaganie przemija i potem okazji już nie ma. Tak w relacjach, jak i w ogóle w życiu jest nawet taki kilku wiersz buddyjski, żeby właśnie pracować nad sobą, bo po śmierci już nie będziemy mieć tej okazji. A z tej okazji chciałbym zaprezentować jednego z wokalistów, jednego z muzyków, którego po prostu bardzo lubię, który produkuje bardzo chwytliwe melodie i po prostu temu człowiekowi, jak ja na niego patrzę, to po prostu dobrze z oczu patrzy. A poza tym był jedynym oprócz mnie takim fikusem, który lubił do marynarki zakładać spodnie dresowe, szczególnie ortalionowe. I kiedy zobaczyłem okładkę płyty Manu Chao, kiedy on jest właśnie w spodniach sportowych, do tego ma marynarkę, mówię, czyli takich jak ja może być więcej. Bardzo lubię te ciepłe, latynoskie rytmy, bardzo lubię ten puls Barcelony, puls Salwadoru, puls Gwatemali, puls Hawany, który jest obecny w piosenkach Manu Chao i jego zespołu Mano Negra. Jedna z piosenek, którą stworzyli, była potem coverowana w wielu, wielu, wielu wersjach, między innymi Muniek Staszczyk również pokusił się o cover tej piosenki, ale według mnie w oryginale brzmi najlepiej Out of Time Man i bardzo ona do mnie trafia, dlatego że ja jestem człowiekiem, który jest w niedoczasie, który się spóźnia i teksty i wersy, które są tam zawarte, biegnę, ale nie wiem, czy mnie już nie na próżno. Proszę, kierowco taksówki, jeszcze przez chwilę poczekaj. Niechże ten pociąg przez chwilę poczeka. A już poza wszystkim w teledysku do tej piosenki występuje jedna z najpiękniejszych kobiet, jakie widziałem na świecie. Mano Negra, Out of Time Man. Treasure thing, it's 9 when clock says 10. This girl would wait for the my wash of the flow was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed, this dream with a hundred men in a subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the trash bin. Think it's 9 o'clock. Says then this girl would wait for the out of time man. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Oh baby, can't you see? So turn the trash bin. Long gone the rendezvous. 9:30. Time had a fool out of me. 9:04. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So turn the trash bin. 9:02. Long gone the rendezvous. 9:03. Time had a fool out of me. 9:04. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So turn the trash bin. 9:02. Long gone the rendezvous. Baby, can't you see? No use in waiting no more. So turn the trash bin. Long gone the rendezvous. 9:03. Time had a fool out of me. 9:04. Tak, out of time man, człowiek bezczasowy, coś, co dotyka mnie, gdybym wystarczy, że zatrzymam się na jakąś przypadkową rozmowę i ona może trwać przez godzinę, półtorej, nawet kiedy wiem i mam gdzieś zegarek przy sobie, on nie gra wielkiej roli. Mano Negra. I pan Lutman napisał: temat zdążania w związku, by się nie spóźniać, wystarczy się zabezpieczyć. Ha, mam... Z doświadczenia życiowego mam na ten temat inne zdanie. Otóż wydaje mi się, że przynajmniej ja, a być może wiele innych osób, padło ofiarą zbyt skutecznej antykoncepcji. Bo gdyby coś się wydarzyło, to nasze życia byłyby z góry określone. Tak jak kiedyś, wcześniej, ludzie zawierali małżeństwa dosyć młodo, rodziły się dzieci i nie trzeba było się za bardzo zastanawiać nad głębszym sensem życia. A tak, będąc skazani sami na siebie i myśląc o sobie, człowiek zaczyna dochodzić do jakichś wniosków, być może zbyt daleko idących, a często ten analityczny umysł, który analizuje przeszłość, próbuje przewidzieć przyszłość, sprowadza cały czas na manowce, a często, przynajmniej w moim przypadku, w samym działaniu i w teraźniejszości ujawnia się sens samego działania i samej teraźniejszości. A teraz chciałbym przejść do pewnych pewnych skojarzeń, które Państwo mieli przy okazji poprzedniej audycji. Otóż niejaki Honeybee i pan Krzysztof, kiedy zobaczyli moje zdjęcie nad polskim Mekongiem, czyli warszawskim warszawskim odcinkiem Wisły, zaproponowali mi utwór Happy Village Orchestra, Captain the Mekong. I ja ten utwór dedykuję wszystkim wiślanym warszawskim sternikom, wszystkim ludziom Wisły, którzy bardzo świadomie i wskutek wielkiego wysiłku ze swojej strony rzucili życie lądowe i mogą realizować się jako ludzie rzeki. Są tacy ludzie rzeki w Warszawie, są ludzie rzeki w Krakowie, są oczywiście w Trójmieście, są we Wrocławiu ludzie, którzy związali swoje życie z wodą, co wcale nie było łatwe. Dla nich wszystkich Happy Village Orchestra, Captain the Mekong. J'ai ma belle Umi, Captain the Mekong. Give me one door and jump on my boat. First you go with me, then on your own. Captain the Mekong, Captain the Mekong. Give me one door and jump on my boat. Captain the Mekong, Captain the Mekong. Just for one door you can troubles. Alors, et maintenant, petite présentation, je voudrais dire what is on the store. Coconut, sunshine, et magic mirror. Horizon painted with color crayon. Captain Demico, Captain Demico, give me $1 and jump on my boat. Captain Demico, Captain Demico, just for $1 you can jump on my boat. Captain Demico, Captain Demico, give me $1 and jump on my boat. Captain Demico, Captain Demico, just for $1 you can jump on my boat. Message in the bottle of the door. Captain Demico, Captain Demico, give me $1 and jump on my boat. Captain Demico, Captain Demico, just for $1 you can jump on my boat. Captain Demico, Captain Demico, give me $1 and jump on my boat. Captain Demico, Captain Demico, just for $1 you can jump on my boat. Za $1, a może i kilka dolarów więcej. Captain Mekong. No właśnie, miałem ostatnio do czynienia z ludźmi Wisły i naprawdę jestem szczerze pod wrażeniem. I jestem przede wszystkim wdzięczny za to, że poprzedni włodarze stolicy i też władze centralne, które były niegdyś, nie miały tyle środków, żeby zalać betonozą całą rzekę. Dzięki czemu można, wypływając z środka Warszawy, po prostu poczuć się prawie jak w Amazonii. Jest pewna anegdota też o pewnych japońskich urzędnikach, którzy odwiedzając Warszawę zapytali władze miasta, ile miliardów dolarów musieliście wydać na odtworzenie naturalnego brzegu Wisły. No właśnie, szczęściem przez szczupłość środków nie popełniliśmy błędów, które popełniły bogatsze od nas państwa, chociaż niestety ostatnio w bardzo szybkim tempie te błędy gonimy. Wystarczy wspomnieć ludzkie patelnie, czyli miejsca do smażenia ludzi, tak zwane zrewitalizowane rynki, na których temperatura w tej chwili przekracza 50 stopni. No ale zapewne ktoś wziął pieniądze za lanie betonu i wycięcie wszystkich drzew. To taka moja mała uwaga poboczna. A teraz przejdźmy może do twórczości ludowej. Ten Captain Demekong skierował mnie ku ludowości. A to dlatego, że w tym tygodniu urodziny ma również pewien inny muzyk, wokalista. Wokalista zespołu Hak między innymi oraz zespołu Piersi. Piersi i Piersi. Paweł Kukiz. I chciałbym przypomnieć na przykład występ z Jarocina z początku lat 90., gdzie Paweł Kukiz chyba zawarł esencję ludowości i radości ludowości w utworze Kujawiak. Kujawiak to klamat, to między najlepszy i groźny swoisty Kujawiak. Wyzwala naturę, pozwala obić od ludości Kujawiak. Kujawiak weźmy na buty nietolerancję, skąd pomordzi melancholię. Weź już siebie cały ucisk, zadań ze mną Kujawiaka. A bardzo szybko, bardzo konkretnie. Kujawiak, myślę, że moc Kujawiaka została bardzo zawarta w tej piosence, a my właśnie powoli, powoli przechodzimy ku rytmowi przyrody, ku tradycjom ludowym, chrześcijańskim i przedchrześcijańskim. Przecież dzisiaj jest najkrótsza noc w roku. Kupalnocka, sobótka. Ma wiele różnych nazw. W zasadzie te noce w roku są trzy najkrótsze, bardzo zbliżone do siebie czasem. Tak i tak czuję, że to jest w tym jakaś magia, że pół roku temu miałem okazję prowadzić audycję podczas najdłuższej nocy w roku. Pamiętam, wtedy zaprezentowałem utwór, w którym biała, wychudzona postać po prostu strzela światłem. I teraz przejdźmy właśnie ku tej tradycji. Jest taki pewien zespół i słuchacz Lutman miał bardzo dobrą intuicję, że trochę folk metalu się w dzisiejszej audycji pojawi, no dlatego, że trzeba jakoś poświęcić tę noc. Noc, w której dzieją się różne cuda i jeśli ktoś ma okazję, proszę, niech się wybierze na łono przyrody właśnie w nocy i posłucha i zobaczy, co natura ma do powiedzenia właśnie tej nocy. Można dojść do dosyć zaskakujących wniosków, a w niektórych miejscach odbywają się tajemne spotkania. Są takie miejsca naokoło Warszawy, ale mówić o nich za dużo i za głośno nie mogę. Zamiast tego zaprezentuję rosyjski folk metalowy zespół Arkona z bardzo, bardzo, bardzo charyzmatyczną wokalistką, która naprawdę sprawia wrażenie i jest nas w swoim miejscu i w swoim czasie. Czasem spotykając takie osoby, można czerpać bardzo dużą przyjemność z po prostu obserwowania ich, jak ich duża charyzma po prostu promieniuje. Tak jest w tym przypadku. Arkona, Kupała i Kostroma. Kostroma to taki wspólny rdzeń języków indoeuropejskich, oznaczający ogień między innymi. No to ognisko podczas kupały, zespół Arkona. Stop! Kupała i Kostroma. I Kostroma okazuje się również odchodzącą boginią wiosny, jak też prowadzącą pochód kobietą w białych szatach i z dębową gałązką w dłoni. Swoją drogą tradycje ludowe to jest taki bardzo szeroki i trochę paradoksalny temat, dlatego że dużo tych tradycji, które być może jeszcze były przed nadejściem chrześcijaństwa na naszych terenach, przetrwało właśnie w katolicyzmie. Są różne nabożeństwa, gdzie pewne elementy tego typu są i są niezmiernie ciekawe. A teraz przejdźmy jeszcze dalej po Nocy Cudów, dlatego że ten utwór, który zaprezentuję za chwilę, ma dla mnie również bardzo duże znaczenie. Stanowi taką sygnał, można powiedzieć, zapalnik, który prowokuje u mnie taki dosyć dziwny stan. A to dlatego, że z autorem tegoż utworu miałem do czynienia z panem Octavio Retigiem, który badał tradycje ludów na meksykańskiej pustyni Sonora, ludów, które wykorzystywały pewne specyficzne techniki, i Octavio te techniki również stosował. I ten utwór będzie na pewno zabierał wzwyż albo w głąb, na pewno będzie zabierał gdzieś, więc jeśli Państwo mają okazję założyć w tej chwili słuchawki, zamknąć oczy i położyć się gdzieś, to bardzo to rekomenduję. Jeśli Państwo akurat prowadzą pojazd, to proszę może za bardzo nie zwracać uwagi na te dźwięki, które za chwilę dopłyną, bo mogą one w dziwny sposób wpłynąć na percepcję. Octavio Retig, Deritendo las cadenas, czyli uwolnienie się z kajdanów. Te dźwięki prowadzą gdzieś. Gdzie? Nie będę jeszcze zdradzał niespodzianki. Thank you. Czy jesteście cali? Czy wylądowałeś? Wylądowałaś? Powoli, krok za krokiem, stopień za stopniem, można zacząć? Cały czas płynąć, nie trzeba otwierać oczu. Płynąć po boskich dźwiękach zespołu Popol Vuh i utworze, który rozpoczyna film Agire, Gniew Boży, z Klausem Kińskim między innymi, niesamowite przestrzenne sceny Andów i wędrówki do El Dorado, statek na drzewie i niesamowite wizje. Można pozostać w tym stanie. A ja się z Państwem już żegnam, bo ten utwór niezmiennie kojarzy mi się z latem, ze słońcem, z letnim przesileniem, z ciepłem i z niesamowitą magią wokół, wykraczającą poza to, co realne. Było mi niezwykle miło. Michał Migała, to byłem ja. Audycję realizowała Grażyna Oczkowska, a przygotowała ją razem ze mną Justyna Grabasz. Do usłyszenia i proszę sobie dać możliwość odpłynięcia z tymi dźwiękami. Thank you.